هیئت بیت الزهرا سلام الله علیها. چرا ما باید هیئت هفتگی داشته باشیم؟ توی هیئت ها اصلا یه کارهایی میشه انجام داد که توی رسانه های عمومی نمیشه. تو اصلا ما میخوایم یه مسئله تو ذهن ها ایجاد کنیم، درگیر بشن تا هفته بعد. رسانه حساب و کتاب نداره، وقتی طرف هفته بعد نگاه نکرد، کسی میاد ما رو به فکر فرو میبره. یک ساعت تفکر از 40 سال عبادت کردن گاهی فرمودن که ارزشش بالاتر. هنره سخنرانانی که میان تو هیئت‌ها میخوان خدمتی انجام بدن، یه وجهش باید این باشه که بتونن عمیقاً مخاطبان خودشون رو به فکر فرو ببرن، گره ایجاد کنن برای ذهن و ذهن درگیر بشه برای حل اون مسئله تا هفته بعد. تفکر یه همچی جایی امکان داره. اون وقت شما میدونید تفکر کار ساده ای نیست. جمعیتی که داره همه رو یه موضوع فکر میکنه به انسان کمک میکنن که انسان تمرکزش رو از دست نده. همین دلیل آداب هیئت داری یه آدابیه. اون گروهی که جلو نشستن هیچکی نباید حرکت بکنه، حواس دیگران نباید پرت بکنه، وسط سخنرانی که نباید بلند شه بره و بیاد، نباید از عقب سخنرانی کسی بیاد جلو بشینه، همه باید از جلو جلسه رو پر کنن برن عقب، نباید به سمت در بشینن که حواس ها پرت بشه، چون هیئت جای تفکره. ما اینجا میخوایم کارگاه خودسازی را بندازیم. btzs.ir جوانان مسجد صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف.